शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा ओ शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह आँखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा तू बन गया तेरी शबनमी चेहरा तेरा आईना तू है उदासी भरी कोई हसी दास्तां आँखें तेरी